خوب مسافر نوبة نسر قد وش شبت معكم يتشجنش نوبة نسر قد وش شبت معكم يتشجنش يا وبشنا مدبش ناوة ويبري ويبساري بكاوة مونا شهر ترريك سقا شانا مزاكريك يا وبشنا مدبش ناوة ويبري ويبساري بكاوة مونا شهر ترريك عشان مسكرك Ne bishofur kapı islemey Kalkuk ya yapı Şadır başı aşanık Saşın kanı fi kuşuk Şadır başı aşanık Saşın kanı fi kuşuk Yavva şınam dipşinava Uyguri uypsari dikava Mağın aşhar dırarek Sıkaşanım zakarek Yavva şınam dipşinava Uyguri uypsari dikava Mağın aşhar dırarek Sıkaşanım zakarek Deşeçenuş hep kırdumpo, hep deşeçenuş hep çe akvart kuyla bağı, bara çetiri kuyla hep çe akvart kuyla bağı, bara çetiri kuyla bağı. Ya uçenem dipşina wa, uybri uybsari dikawa, mağınaş harderek, sıkaşanem zakarek. Ya uçenem dipşina wa, uybri uybsari dikawa. Bence ben şişham akwa zadakun Kabzeb zibgham yifam akwa Kahwa kekhum fıfık akwa Kabzeb zibgham yifam akwa Kahwa kekhum fıfık akwa Yawa çınam dipşinawa Uyguri uybzari dikawa Mağın aşhar dırarek Sıkaşanım zakarek Yawa çınam dipşinawa Uyguri uybzari dikawa Mağın aşhar dırarek Sıkaşanım zakarek